familjen, princip. Familjen är samhällets och nationens grundpelare. Våra barn är vårt folks framtid och det vi kan ge våra barn idag kommer forma nationens morgondag. En trygg familj är en viktig förutsättning för att fostra trygga och självständiga människor som kan föra vidare och utveckla den potential som vårt folk besitter. En sund familj ska därför prioriteras på alla sätt. Att ta hand om sina barn är en mycket förtjänstfull insats och den bästa investeringen i nationens framtid. Mannen och kvinnan är olika, både fysiskt och mentalt. Att de är olika beror i första hand på biologiska faktorer. Mannen och kvinnan kompletterar varandra och föreningen av dessa är ett barns bästa utgångspunkt i livet. Att tillhöra en sån familj är närmast en rättighet för varje barn. Abort ska aldrig användas som preventivmedel. Målsättning. Det viktiga arbete som framförallt kvinnan uträttar i hemmet ska inte negligeras eller förringas, utan lyftas fram som det förtjänstfulla och viktiga arbete det är. Samhället måste erkänna denna insats, både moraliskt och ekonomiskt. Det ska för svenskar inte finnas några ekonomiska hinder för att skaffa barn. Det är en målsättning att återställa en sådan sexualmoral och ansvarsfullhet att antalet aborter minskar och på sikt bara används i medicinska fall. Åtgärd. Föräldrarna ska ges valfrihet mellan att stanna hemma med barnen de första åren och att utnyttja annan barnomsorg. Skattelättnader ska införas för småbarnsföräldrar. Sunda familjeideal ska prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer ska inte få samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer. Finns inga barn med i bilden får detta naturligtvis inte begränsa den enskildes privatliv. Tiden under vilken abort får utföras sänks till 10 veckor. Samhället ska istället underlätta möjligheten att adoptera barnet i en svensk familj som vill ha barn. Tystnadsplikten kring abort hävs och informationsplikt till föräldrarna införs.